Esso 0%. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek, 29 marca, jest 21. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Trwają rozmowy na temat produkcji szczepionki w Polsce, mówi rzecznik rządu. Polski generał będzie zastępcą dowódcy amerykańskiego 5. Korpusu w Fort Knox. Ministerstwo Rolnictwa zapowiada projekt nowelizacji ustawy zapobiegającej skutkom suszy. Trwają rozmowy na temat produkcji szczepionki przeciw koronawirusowi z wykorzystaniem polskiej infrastruktury. Mówił o tym rzecznik rządu Piotr Miller. Podkreślał też globalny charakter tego przedsięwzięcia. Nie tylko rząd, ale również polskie przedsiębiorstwa prywatne prowadzą szereg rozmów z różnymi dostawcami szczepionek po to, aby również na terenie Polski faktycznie wykorzystywać infrastrukturę do produkcji szczepionek. Tym bardziej, że one nadal będą potrzebne w dużych ilościach, jeżeli chodzi o chociażby eksport później, nie tylko do innych krajów Unii Europejskiej, ale przede wszystkim na eksport do innych krajów, patrząc już pod kątem globalnym. Piotr Miller dodał, że rząd od kilku miesięcy bada ewentualność produkcji szczepionek w kraju. Zaznaczył, że niektóre koncerny i niektórzy naukowcy deklarują, że takie fabryki mogłyby powstać na terenie Polski. Aby tak się stało, potrzebne jest też prawo patentowe w zakresie danej szczepionki, którego właścicielem są obecnie koncerny farmaceutyczne. W Podlaskiem rozpoczęły się szczepienia służb mundurowych. Jako jedni z pierwszych preparat otrzymali funkcjonariusze Straży Granicznej i Służby Więziennej. Około 70% funkcjonariuszy tej ostatniej formacji zapisało się na szczepienia. Dziś pierwsze osoby zostały zaszczepione w zakładzie karnym w Białymstoku. To jest koleżanka do szczepienia? Rozumiem. Zapisałam się od razu. Na początku była obawa przed szczepieniem. Jednak myśląc o rodzinie, o znajomych, o innych, chcę się zaszczepić. Szeregowe Urszula Kaszkiel. Mam kontakt z osadzonymi, jednak staram się jak najrzadziej przebywać na oddziałach, żeby też ograniczyć ryzyko zakażenia. Oczywiście mam środki ochrony indywidualnej, przestrzegamy tego. Nosimy rękawice, maseczki, jak też i przyłbice. Maseczki, przyłbice chronią doraźnie. Rzecznik Podlaskiej Służby Więziennej, major Michał Zagłoba. Natomiast żeby to zwalczyć, żeby wrócić do normalności, potrzebna jest odporność. A im szybciej się zaszczepimy, tym szybciej wrócimy normalnie do pracy. Już jestem po szczepieniu. Nie bolało, emocji też za bardzo nie było. Szeregowy Piotr Gajdowski. Ja już jestem ozdrowieńcem, ale wolę się zaszczepić. W ogóle osłabienie dłużej, ale oddechowych żadnych problemów nie było, także myślę, że nie najgorzej to przeszedłem, chociaż lekko też nie było. W tym tygodniu rozpoczynają się również szczepienia m.in. policjantów i strażaków. Polski generał będzie zastępcą dowódcy amerykańskiego 5. Korpusu w Fort Knox. Kandydaturę zaaprobował dziś w Warszawie w trakcie spotkania z szefem MON-u Mariuszem Błaszczakiem, dowódcy amerykańskiej jednostki generał John Kosalaszki. Minister Mariusz Błaszczak powiedział, że objęcie tak ważnej funkcji przez polskiego oficera to duże wyróżnienie zarówno dla niego, jak i dla całego polskiego wojska. Od połowy tego roku generał Adam Jokes będzie zastępcą dowódcy US Army w Kentucky w Stanach Zjednoczonych. To jest bez precedensu wydarzenie, które dowodzi bardzo bliskich relacji, doświadczenie generała Jokesa nabyte w Polsce zarówno jako dowódcy brygady powietrzno-desantowej, jak i zastępcy szefa sztabu generalnego, a teraz jako dowódcy dowództwa natowskiego jest bezcenne. Wyznaczenie polskiego generała na wysokie stanowisko w amerykańskiej armii to wypełnienie podpisanej w ubiegłym roku polsko-amerykańskiej umowy militarnej. Przewiduje ona m.in. zwiększenie obecności żołnierzy US Army w naszym kraju o co najmniej 1000 osób. Wiceminister rolnictwa Ryszard Bartosik zapowiedział projekt nowelizacji ustawy zapobiegającej skutkom suszy. Podczas posiedzenia Sejmowej Komisji Rolnictwa poinformował, że nad przepisami pracują resorty rolnictwa i infrastruktury, a także spółka Wody Polskie. Rozwiązania mają poprawić dostęp do wody na potrzeby prowadzenia gospodarstw, wyjaśnił wiceminister Bartosik. Głównie jeśli chodzi o uproszczenia związane z budową urządzeń wodnych, zbiorników suszowych, z uproszczeniami budowlanymi, pozwoleniami na studnie. Ta współpraca trwa w ramach specustawy suszowej. Te rozwiązania będą niebawem przedstawione. Będą one w konsultacjach międzyresortowych. Poprawie warunków produkcji rolnej, w tym poprawie warunków środowiskowo-klimatycznych mają służyć projekty unijne w ramach kolejnej perspektywy finansowej. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. O sporcie Krzysztof Łoniewski. I na początek tenis i prestiżowy turniej Miami Open. Pożegnała się z nim w grze pojedynczej już Iga Świątek. Dalej gra Hubert Hurkacz i właśnie postarał się o niespodziankę sporego kalibru. 6-3 i 7-6 pokonał rozstawionego na Florydzie z szóstką Kanadyjczyka Denisa Szapowałowa. Hubert Hurkacz nie był faworytem w tym spotkaniu, ale zapowiadał, że zrewanżuje się Kanadyjczykowi za porażkę z połowy marca. To się udało. Dla naszego tenisisty to pierwszy awans do czwartej rundy w prestiżowym turnieju w Miami. To właśnie tutaj, na Florydzie, osiągą swoje największe sukcesy w karierze. Po wygraniu dość gładko pierwszej partii, w drugiej obaj tenisiści szli gem za gem. W tiebreaku Hurkacz najpierw nie wykorzystał dwóch matchboli. Przy trzecim już się nie pomylił. W czwartej rundzie Polak zagra z innym Kanadyjczykiem, Miloszem Raoniczem. Z Miami dla Sportu w Trójce, Jan Paglowski. W kraju też niespodzianka. W Rzeszowie siatkarki Developresu przegrały w pierwszym meczu półfinałowym i to 0-3 z ŁKS-em Łódź. Przypominamy, że gospodynie wygrały serię zasadniczą. Łodzianki zajęły czwartą lokatę. Kolejny mecz półfinałowy w piątek w Łodzi i gdyby ŁKS zwyciężył, zagra w finale Tauron Ligi. Rywalizacja toczy się bowiem do dwóch wygranych. Nasi piłkarze trenowali dziś na boisku Legii Warszawa. Oczywiście bez Roberta Lewandowskiego, ten, o czym już informowaliśmy, ma niegroźną kontuzję kolana i udał się na leczenie do Monachium. Pozostali gracze czekają na wynik testów na obecność koronawirusa i jutro oby w komplecie odlecą do Londynu na środowe spotkanie w eliminacjach mundialu przeciwko Anglii. Tu stawiamy kropkę. O sporcie dziś na naszej antenie jeszcze po 23. Jutro Polska dostanie się w zasięg wyżu. Zza chmur wyjdzie słońce, tylko na południowym wschodzie będzie trochę większe zachmurzenie i tam popada słaby deszcz. Najcieplej będzie na południowym zachodzie, 21 stopni, najchłodniej nad morzem i w rejonach podgórskich Karpat od 6 do 10. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. Wielkanoc to święta nadziei i odrodzenia. Od czasu, kiedy 2000 lat temu zmartwychwstał Jezus Chrystus, wierzymy, że można pokonać to, czego najbardziej się obawiamy. Dzisiaj możemy pokonać pandemię. Musimy jednak być odpowiedzialni za siebie i swoich bliskich. O wielkanocną tradycję możemy zadbać także w małym gronie domowników. Ministerstwo Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu zaprasza na stronę kulturaisport.gov.pl/Wielkanoc. Poznaj polskie obyczaje wielkanocne. Przeżyj ten czas zdrowo i bezpiecznie. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Marian, ten kurczak na przeceny gotowy? No sama zobacz, jak się bestia rwie. Przeceny na święta w Media Expert. Na przykład zmywarka Whirlpool za jedyne 1499, teraz taniej o 400 zł. Smartfon Samsung Galaxy A51 taniej o 600 zł. A do tego raty 0% i przez pół roku nie płacisz. RRSO 0%. Wszyscy razem w Media Expert. Więcej w otwartych sklepach i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Muzyka z Trójką. Kwadranse jazzu mówi Jan Ptaszyn Wróblewski. Dziś na początek chciałbym trochę porozmawiać o big bandach. Właściwie nawet nie tyle porozmawiać, co po prostu przypomnieć niektóre z nich. Jeśli ktoś akurat tego nie lubi, bo wiem, że są tacy, to niech sobie da spokój na kilkanaście minut, ale też trzeba i dorzucić, że kto tego nie lubi, ten frajer. Cicho, ja tego nie powiedziałem. Big bandy podzieliłbym z grubsza na trzy rodzaje. Po pierwsze takie, które regularnie trzymały się ze sobą, koncertowały, jeździły na trasy, odbywały próby. Do takich przecież należeli Count Basie, Duke Ellington, a również wiele późniejszych formacji. Ten drugi rodzaj namnożył się wtedy, kiedy muzycy osiągnęli już nieprawdopodobny poziom rzemiosła i okazało się, że mogą przyjść na nagranie big bandowego repertuaru bez większego przygotowania i wszystko gra. To były zespoły, które na ogół spotykały się od czasu do czasu, być może z niewielkimi zmianami, ale wiadomo, że każdy z liderów miał taką swoją stajnię ulubieńców, której się trzymał. I wreszcie trzeci rodzaj, którym chcę się zająć dzisiaj, to były big bandy jednorazówki. Właśnie gdzieś na przełomie lat 50. 60. zapanowała na to moda. To znaczy chodziło o to, żeby pewnym ludziom, którzy normalnie orkiestry nie potrafili stworzyć, dać szansę nagrania płyty w takim pełnym, olbrzymim składzie. No i na początek takich jednorazówek proponuję Państwu orkiestrę Garego McFarlanda. To jest sam początek lat 60. Aczkolwiek, no czy ona jest taka jednorazowa? Nie do końca, ponieważ firma Verve, która to produkowała, realizowała jednocześnie nagranie big bandu Boba Brookmajera i trzeba stwierdzić, że ten personel w obydwu nagraniach jednak mocno się powtarza. No ale z tym już dajmy sobie spokój. Proponuję utworek pod tytułem Brothers of Men, oczywiście zaaranżowany przez lidera, ale mamy tu przepiękne solo na trąbce, takiej rozeźlonej trąbce, ale ta złość jest z drugiej strony jakaś taka piekielnie zabawna i optymistyczna. To oczywiście Clark Terry, nieporównany Clark Terry, a jest jeszcze i drugie solo, które na gitarze wykonuje Kenny Burrell. Brotherhood of Men. Gary McFarland i jego orkiestra, a solistami byli niezrównany Clark Terry na trąbce i Kenny Burrell gitara. Przechodzimy do kolejnego big bandu, jednorazówki z podobnego mniej więcej okresu i zrealizowanego w podobny sposób. Chodzi o szukanie okazji, czegoś, co ludzie by chętnie kupili, a czego jeszcze wcześniej nie było. I w tym wypadku rolę lidera powierzono panu nazwiskiem Duke Pearson. To był pianista. No, czy ja wiem, czy gdzieś się jakoś specjalnie wybił? Chyba nie, ale jego orkiestra jest fantastyczna i proponuję Państwu posłuchać jegoż kompozycji zatytułowanej A New Girl, a solistami będą Bart Collins na trąbce, Lew Tabakin na tenorze, no i pewnie sam MacPherson na pewno też się tu odezwie. Thank you. był Duke Pearson i jego jednorazowa orkiestra. Nie wiem, czy zauważyliście, ale kiedy jakiś lider dostaje szansę stworzenia orkiestry, a wcześniej nie miał z tym zbyt wiele do czynienia, to natychmiast dostaje obsesji, żeby jak najbardziej wykorzystać tę potęgę brzmienia. Kocha ładować do partytury wszelkiego rodzaju tutti, które zresztą trzeba przyznać są czasami imponujące. Tu należy jeszcze dodać, że wspomagał to tutti na perkusji Mike Rocker. A teraz proponuję Państwu, no już mocno późniejszą orkiestrę, to chyba lata 80., jeśli nawet nie dalej, ale ta ekspresją przewyższa wszystko. Po prostu przypomina to nagranie taką sytuację, jakbyście do składu porcelany wpuścili taką rozeźloną małpę, która demoluje wszystko, co naokoło, ale widowisko z drugiej strony, trzeba przyznać, jest wspaniałe. Ta orkiestra prowadzona jest przez trębacza nazwiskiem Charles Toliver. Nie wiem, czy pamiętacie to nazwisko, to była bardzo znana postać gdzieś w latach 70., 80. I on właśnie proponuje nam swoją kompozycję zatytułowaną Rejoicing, a kogo usłyszymy w partiach solowych? No, samego Tolivera na trąbce, dalej będzie Todd Bashor na saksofonie altowym, wreszcie Robert Glasper przy fortepianie. Charles Toliver i jego orkiestra. No i chyba przyznacie państwo, że to było mocne uderzenie. Być może do tej orkiestry jeszcze dziś wrócimy, jeśli starczy czasu, ale w tej chwili naprawdę należy nam się coś na uspokojenie. W związku z tym sięgam do jednej z takich moich ulubionych płyt, która nierzadko już się pojawiała w moim programie i pewnie będzie jeszcze się pojawiała wiele, wiele razy. A to jest album zatytułowany On the Air, zrealizowany przez grupę wokalną The Sound Pack. Ale grupa wokalna to mało, jej towarzyszy zespół, który sam w sobie jest wart zupełnie osobnej uwagi. No, płyta sama przyjemność, ciekawa i wcale nie taka straszliwie agresywna. W każdym razie nie będzie agresywne to nagranko, które państwu w tej chwili proponuję, a jest to kompozycja Lullaby in Rhythm, która kiedyś była szlagierem bardzo popularnym, często grywanym również i w Polsce. Ale wymieńmy wszystkie nazwiska, kto się nam pojawia. Zatem po pierwsze czwórka wokalna, czyli Joasia Świniarska, Kasia Mirowska, Małgosia Biniek, Marcin Wawrzynowicz, a z zespołu należy wymienić przynajmniej solistów. Jest to Łukasz Rakalski na buzonie i Marcin Kaletka, saksofon tenor. Thank you. To jest jedna z tych płyt, które obłędnie mi się podobają. Wszystko właściwie jest w niej doskonałe. I solóweczki przepięknie zrobione, ale zwróćcie też uwagę na tę sekcję rytmiczną, która nie pcha się na plan pierwszy. No, a Gabriel Niedziela wykonał tu jeszcze malutkie solo na gitarze, ale poza tym, no, Bogusław Kaczmar, smacznie grający na fortepianie, nieprawdopodobnie swingujący Michał Kapczuk na basie i Przemek Jaros za perkusją. No, wszystkich należałoby wyliczyć, kiedyś to pewnie zrobię. Na razie tylko dodajmy, że strasznie jestem wdzięczny Piotrusiowi Schmidtowi za to, że 2 lata temu zwrócił moją uwagę na tę właśnie płytę. Zespół Soundpack i cała przepiękna grupa akompaniująca. A my zostańmy jeszcze przy wokalnych dokonaniach, aczkolwiek w tej chwili już przechodzimy raczej na solowe propozycje. W dodatku chcę Państwu zaproponować 2 panie, które będą śpiewać o zmierzchu. To znaczy nie to, że one zaczynają śpiewać, kiedy się ściemnia. One śpiewają równie dobrze w samo południe, ale o tym, co dzieje się, kiedy zaczyna się ściemniać. I jako pierwsza Krystyna Stańko proponuje temat Wasowskiego i Przybory Zmierzch. No to już wyjaśnia wszystko. A towarzyszy jej spory zespół. Warto wymienić solistów, a są to Marcin Wądołocki, gitara, Dominik Bukowski, wibrafon, a także towarzysząca orkiestra Sinfonia Viva, zaaranżowana i prowadzona przez Krzysztofa Herdzina. Rozpłynął się w mroku zmierzch, więc chyba już czas. Twój uśmiech mi zgasł i smutno jest wokół nas. Zmierzch otworzy cichutko drzwi i nie zobaczysz, jak ciężko mi, jak bardzo ciężko mi. Zakrył mi twarz i nie wiem, czy masz w oczach żal. Czym może zmierzch? Jest między nami wiele ciszy, bardzo mało słów. Słów więcej boję się usłyszeć, powiedzieć mów. Nie wiem, co się za ciszą kryje, nie wiem, czy wiedzieć chcesz, więc może lepiej niech okryje słowa i ciszę. Ciszę zmierzch. Zmierzch wszedł cicho przez sień, twój profil jak cień rozpłynął się w mroku. Zmierzch, więc chyba już czas, twój uśmiech mi zgasł i smutno jest wokół nas. Zmierzch, otworzę cichutko drzwi i nie zobaczysz, jak ciężko mi, tak bardzo ciężko mi iść, gdy zmierzch twą zakrył mi twarz i nie wiem, czy masz w oczach żal, czy może zmierzch, czy może, może jednak zmierzch. To nie była ostatnia płyta Krystyny Stańko. To była przedostatnia płyta, równie zresztą piękna jak i ta ostatnia, a towarzyszyli jej Symfonia Viva pod batutą Krzysia Herdzina, który też wszystko poaranżował, a solistów należałoby przede wszystkim wymienić Marcina Wondołowskiego na gitarze i Dominika Bukowskiego na wibrafonie, aczkolwiek reszta towarzystwa to też śmietanka jazzmenów z Trójmiasta. A teraz kolejna pani i tym razem płyta będzie absolutnie nowa, a nawet nie wiem, czy nie trochę więcej, bo szczerze mówiąc, jeszcze nie wiem, czy ta płyta już weszła na rynek, czy właśnie za chwilę ma się ukazać, a jest to dzieło wspólne Doroty Miśkiewicz i Henryka Miśkiewicza pod tytułem Nasza Miłość. Któż im towarzyszy w tym nagraniu? Otóż, drodzy państwo, Piotr Orzechowski, czyli Piano Chuligan. No wiecie, że gdyby taka była chuliganeria całego świata, jak te piękne dźwięki, które za chwilę usłyszymy, to ten świat wyglądałby zupełnie inaczej. No i oczywiście Sławek Kurkiewicz na basie, nieodłączny również Michał Miśkiewicz za perkusją. A słuchamy kompozycji Nasze Senne Sprawy. Odrzućmy go, ech, uwolnić się pora znów od trosk i złych słów. Niech nasze sprawy, senne sprawy, szarym troską szepną cyt, niech nas ukołyszą aż do dnia. Dorota Miśkiewicz, wokal, Henryk Miśkiewicz, saksofony, tym razem również w jego zestawie znajduje się sopranino. Dalej Piotr Orzechowski, czyli piano chuligan przy fortepianie, Sławek Kurkiewicz, bas, Michał Miśkiewicz, perkusja. A teraz proponuję na koniec wyzwolić się troszkę z tych przepięknych klimatów, bo za chwilę znowuż będzie Charles Tolliver ze swoim big bandem, aczkolwiek Tu zmienia się troszeczkę galeria solistów. Mianowicie już nie ma lidera na trąbce grającego solo. To solo zrobił Craig Handy. Następnie Keon Harold będzie grał na saksofonie altowym. Ten sam Robert Glasper przy fortepianie, ale jeszcze nade wszystkim góruje perkusja Wiktora Luisa. A ja już żegnam się z Państwem. Były to trzy kwadranse jazzu, mówił Jan Ptaszyn-Wróblewski.